Jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Oho, tylko 46 zł za Huawei P20 Lite warunt na firm. To chyba skoro to Huawei. Albo skoro ta cena jest tak śmieszna. 46 zł plus VAT miesięcznie, czyli w najlepszej cenie. W planie dla firm za 34,99 plus VAT miesięcznie. Orange. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour już od dzisiaj do niedzieli 27 maja 20% rabatu na wybrane zestawy klocków Lego, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy. Aktywuj kupony w aplikacji Mój Carrefour i kupuj taniej. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2499 zł. A kupując smartfona Huawei P Smart oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 879 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 maja, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zgromadzeniu parlamentarnym NATO, które rozpoczęło się w Sejmie, pierwszym dniu obowiązywania RODO i referendum aborcyjnym w Irlandii. Ale najpierw, jeśli te informacje potwierdzą się, gdański sąd powinien być wyłączony z tej sprawy, uważa minister sprawiedliwości. Chodzi o informacje podane przez portal TVP Info. Wynika z nich, że żona jednego z notariuszy, Jana S., zamieszanego w sprawę tzw. mafii mieszkaniowej, pracuje w sądzie okręgowym w Gdańsku. To bezpośrednio jemu podlega sąd rejonowy Gdańsk Południe, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowy areszt wobec 5 notariuszy. Jest dla mnie rzeczą niebywałą to, że taka decyzja nastąpiła, a jeśli prawdą jest to, co ustaliło redakcja TVP Info, że faktycznie żona jednego, a nawet głównego, można powiedzieć, wiodącą rolę odgrywającą notariusza jest sędzią tego sądu, to ten sąd w sposób oczywisty powinien wyłączyć się z rozpoznania tej sprawy, no bo zachodzą jeszcze inne podejrzenia, które dają do myślenia w kontekście też decyzji, które ostatecznie w tej sprawie zapadły. Prokuratura zapowiedziała zażalenie na decyzję sądu o wypuszczeniu notariuszy na wolność. Czterej rejenci z Trójmiasta i jeden z Warszawy mieli potwierdzać umowy lichwiarskich pożyczek pod zastaw nieruchomości udzielanych osobom w trudnej sytuacji życiowej. Umowy były tak skonstruowane, że na ich podstawie pożyczkodawcy przejmowali zastawione mieszkania i domy. Notariusze usłyszeli łącznie aż 120 zarzutów. W samo południe rozpoczęła się przy Wiejskiej wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Potrwa ona do poniedziałku. Biorą w niej udział parlamentarzyści z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także przedstawiciele krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. W sumie kilkaset osób. Wśród tematów... Sytuacja międzynarodowa, sytuacja bezpieczeństwa, jak sojusz będzie się kształtował w obecnych różnego rodzaju zagrożeniach. Informuje poseł Marek Opioła z PiSu. Wiadomo, że parlamentarzyści zajmą się także Rosją i wyzwaniami dla społeczności euroatlantyckiej związanymi m.in. z zagrożeniem hybrydowym, działaniami Korei Północnej i bezpieczeństwem Bałkanów. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Paolo Ali, pytany przez dziennikarzy, czy odwiedzi osoby niepełnosprawne protestujące w Sejmie, odpowiedział, że nie ma tego w planach, ponieważ nie może mieszać się wewnętrzne sprawy Polski. Jeszcze przez godzinę można uzyskać w resorcie cyfryzacji informacje dotyczące nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Zorganizowano tam dzień otwarty, a chętnych nie brakuje. Mam nadzieję, że uzyskam dane co do wprowadzenia przepisów w poszczególnych kwestiach przedsiębiorstw, to znaczy w szkołach, na przykład w stołówkach, gdzie jest na przykład 800 dzieci, co zrobić z danymi osobowymi. Prowadzę aptekę i pytanie moje dotyczy sposobu przechowywania recept, ponieważ są to dane mocno wrażliwe, więc zastanawiam się, czy to, co robimy, jest akurat zgodne i czy ewentualnie musimy zastosować bardziej jakieś wyszukane jeszcze metody techniczne. RODO daje nam prawo do żądania usunięcia naszych danych, szczególnie wtedy, gdy ich nie podawaliśmy. Poza tym ma zostać ograniczony proceder handlu danymi. Odczujemy to na przykład, gdy zmniejszy się liczba telefonów z ofertami zakupu różnych towarów. I co bardzo istotne, jeśli dojdzie do wycieku danych, który zagraża naszej prywatności, zostaniemy o tym poinformowani.

bo chcę być zdrowsza. Stosujemy diety z różnych powodów. W studiu dietetyk Magdalena Jędrych. Musimy pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej dawki witamin i minerałów. Dlatego polecam ActiVitaminer Dieta. W zależności od rodzaju stosowanej diety, organizm może dostawać zbyt mało niektórych witamin i minerałów. Rozwiązaniem jest ActiVitaminer Dieta, który uzupełnia te ważne składniki. ActiVitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Tylko do środy. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Tylko do środy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę 10,5 minuty minie po godzinie 13. Dzień dobry, mówimy Państwu my, czyli Zofia Kruszewska, która audycję realizuje, Dariusz Pieruk, czuwający nad całością i Natalia Grzeszczyk. Za chwilę otworzymy na naszej antenie sklep z ptasimi piórami, ale najpierw po sygnale Łukasz Szwed i z rozpędu. Jeszcze jeden serwis informacyjny, różniący się od tego sprzed kilku minut tym, że jest zmanipulowany do granic możliwości, bo dlaczego nie? Zapraszamy do godziny 14. Trwać będzie Akademia Rozrywki. W maju weszło w życie unijne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. W związku z nowymi przepisami zabronione będzie przedstawianie się nowo poznanym osobom, ponieważ moglibyśmy w ten sposób ujawnić nasze dane osobowe. Nie będzie można również wołać kotów i psów po imieniu. W Protasicznej odbyły się zawody w denerwowaniu kretów na czas. Wygrał zawodnik z Rybnika, który obraził 4 krety, 6 wyprowadził z równowagi, a u jednego wywołał drgawki w czasie 6 godzin i 47 minut. W programie telewizji News Channel amerykańska ekspertka od wychowywania dzieci poinformowała, że rodzice powinni pytać niemowlęta o zgodę na przewijanie, ponieważ gdy robią to bez akceptacji ze strony dziecka, naruszają jego prywatność. Rodzic powinien każdorazowo uzyskać przyzwolenie dziecka na piśmie z podpisami dwóch niezależnych świadków. Miau, miau. Lubię kochać świat przez mgiełkę, rzekę, która opowiada. Rok dla mnie ma kancona, aria dawna i ballada. Dla mnie świat ten niemailowy, choć szanuję go przez grzeczność. Lubię błękit południowy, kwadrans stać nad małą rzeczką. Dla mnie świat ten niemailowy, choć szanuję go przez. Lubię błękit południowy, kwadrans stać nad małą rzeczką. Nie mam blogu w internecie, dużo za to miejsca w listach. Dużo wdzięku w menuecie u Schuberta i u Liszta. Coś minęło, było wdziękiem, może leciało w chmury, a ja kocham byle piękno, co wciąż żywe kiepury. Dla mnie świat ten niemailowy, choć szanuję go przez grzeczność. Lubię błękit południowy, kwadrans stać nad małą rzeczką. Dla mnie świat ten niemailowy, choć szanuję go przez grzeczność. Lubię błękit południowy, kwadrans stać nad małą rzeczką. Teraz wszystko jest natychmiast, teraz wszystko jest już naraz. A ja kocham co odeszło, te canzone od Lechara. Teraz wszystko jest natychmiast, teraz wszystko jest już naraz. A ja kocham co odeszło, te canzone od Lechara.

ryczy i chce już z lodówki boczek wyjąć i parówki. Nad owsianką wciąż narzeka, to łamanie praw człowieka. I w Helsinkach przy fundacji chce dochodzić swoich racji, lecz namiętne moje buzi dochodzenie praw tych studzi. Ach, mamą być jak mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach, mamą być jak mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Po śniadaniu dzień jak co dzień, wciąż na przodku z młotkiem w głowie, co wybija rytm w mozole, szkoła, teatr, dom, przedszkole. Mówią, że minęły czasy dumnych przodowników pracy, ja przekraczam normę, wierzcie, o procentów 100 i 200. I mam przecież dużo gorzej niż dziewczyna na traktorze, bo nikt mną się nie zachwyca, chociaż jestem przodownica. A wieczorem znów to samo: mamo, żono, żono, mamo, kocham tę gromadkę mą, lecz najmocniej kiedy śpią. Ach, mamą być, ach, mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach, ach, mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku. Ach, mamą być, ach, mamą, jestem, to prawie głodna, jest to samo, co w kopalni chcę na przodku pracować pić przy młotku. Ach, mamą być, ach, mamą, to nie prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach, mamą być, nie chcę tego, mamą by być. Mamo, jest mi za gorąco. Ach, mamą być. Mamo, jest mi za zimno. Ach, mamą być. Mamą być, mamą być, mamą być, mamą być, mamą być, mamą, mamą, mamą, mamą być. Musisz uspokajać te dzieci, mów do nich grzecznie, miło, ładnie i do mężczyzn. Ty żyjesz w nierealnym świecie, wiesz? I chcę do tego swojego teatru, gwiazdą jedną. Przestań mówić, że ty pieszesz, to pralka pierze, nie ty. To jest dom, prawda? I kuchnia, i łazienka, i gary, wiesz? I dzieci. Masz dwójkę dzieci, chciałaś mieć rodzinę? To masz rodzinę. Cały czas pracuję i myślę, rozumiesz? Bo planuję twoją przyszłość. Rozumiesz? I naszą. Między innymi tak tematyka Dnia Matki przedstawiana jest przez artystów kabaretowych. Miłe panie są już z nami w studiu. Karolina Abramowicz. Dzień dobry. Magdalena Furmanek. Witam serdecznie. I Adrianna Napiórkowska. Dzień dobry. Czyli kabaret. A jak? Jeszcze nie matki. Aha, jeszcze pozdrowienia dla Marysi. Oj, serdeczne. Nie mogła być dzisiaj niestety z nami. Bardzo płakała, że się nie może w Trójce pojawić. Ale Marysia Kargulewicz z tego miejsca serdecznie, z całych serduszek. Pozdrawiamy. To najpierw ten matczyny wątek. Macie jakiś sposób na składanie życzeń swoim mamom? Mamo, wszystkiego najlepszego. Moja mama niezwykle cieszy się z wierszyków, ale nie takich wziętych z internetu, tylko stworzonych właśnie gdzieś tam przez siebie samego. I może być to krótki, jakiś czterowers nawet, ale jak jest dostosowany do mamy, tak szczerze personalnie. Mówi, personalnie, dokładnie, no to mama jest bardzo zadowolona. Jakaś z takiego próbka z ubiegłego roku na przykład? Ojejku, to bym musiała siedzieć na telefonie, bo to zazwyczaj SMS-owe, jak na przykład mama nie może odebrać, albo to też jest na poczekaniu. Bardzo często wymyślany wiersz. No, czyli typu, wysoka jest jakość łączek, artystyczna. Oczywiście, improwizacyjno-kabaretowa. Tak, to jest głównie. Tak, taka musi być treść tego wierszyka. Musi być wesoły, rozbawiający. Taka, rymy. Mama nie wie, czy śmiać się, czy płakać po prostu. O, trochę tak, troszeczkę tak. Ale ze śmiechu jak coś. Płakać, ze śmiechu. Oczywiście. W tamtym roku nasz kabaret specjalnie dla wszystkich mam przygotował znaną pieśń. Jaka to była pieśń? Tak. Łaga, ciki, ciki, ciki. Miałem sen, piękny sen, śnił mi się rodzinny dom. A w nim, mamo, twoje ręce kroją chleb. I tak dalej. Także. Janusz Laskowski. Tak, tak, tak. Łaga, ciki. Łaga, ciki. Łaga, ciki, ciki, ciki, daj. Łaga, ciki, łaga, ciki, łaga, ciki, daj. Mamo, mu łzy po prostu stanęły w oczach, jak słuchały. Także. Ale ze śmiechu? No tak. Pół na pół. Jedno oko ze śmiechu, a drugie ze wzruszenia. Rozumiem. Podczas rozmowy z wami każde pytanie mogłoby się zaczynać: a jak zakłada się kabaret? O, tak. Bo wy jesteście bardzo na bieżąco, można powiedzieć, ponieważ istniejecie od 2016 roku. Dwa programy oddałyście publiczności. Mniej więcej jeszcze powinnyście pamiętać, jak się zaczyna, jakie są pierwsze kroki w tym środowisku. A to my pamiętamy, tak. My pamiętamy, jak kabaret się zaczął. Kabaret zaczął się w teatrze akademickim, do którego trafiłyśmy w Krakowie. Na początku spotkałyśmy się we trzy. Madzia, Marysia i ja, Karolina. I gdzieś po prostu jakoś w trakcie tego naszego występowania akademickiego, głównie z dramatami, pojawił w naszych głowach się pomysł, że chyba komedia jest lepszą dla nas rzeczą i chyba będziemy czuć się w tym dużo lepiej. I gdzieś tam w tych naszych wspólnych rozmowach wyszło, że jeśli kabaret, to koniecznie z muzyką na żywo. I zaczęłyśmy intensywne poszukiwania muzyka, który ma podobne spojrzenie na kabaret, co my. I w taki sposób właśnie znalazłyśmy Adriannę w krakowskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej. I właśnie w ten sposób Adrianna do nas dołączyła i od tego momentu działamy we cztery. Pamiętacie występ na swoim pierwszym przeglądzie kabaretowym? Tak. Mhm. Proszę rozwinąć. Proszę bardzo. To ja tylko zacznę, że to był dla nas taki rzut na głęboką wodę. A to był Białystok? Absolutnie Białystok nie. To był drugi. No bo tam już była nagroda. Tak, tam była nagroda, ale pierwszy, pamiętacie? Eliminacje do paki. Dokładnie. Mhm. To był nasz pierwszy 32 występ. 32 paka, to była 32 tak? paka. Mhm. Ale eliminacje wyszły zwycięsko, bo znalazłyście się w finale i też z sukcesami tę pakę zakończyłyście. Tak. Więc skąd takie miny się pojawiły, kiedy mówimy o pierwszym wystąpieniu na przeglądzie? Chyba dlatego, że do końca nie zdawałyśmy sobie sprawy z rangi tego wydarzenia. Tak bardziej w sumie pół żartem, pół serio zgłosiłyśmy się i tak jadąc na fali dotarłyśmy do finału, gdzie udało nam się zdobyć drugie miejsce i najważniejszą dla nas nagrodę publiczności. Ale tak jak mówimy, dopiero z kolejnymi etapami dochodziło do nas, jak ważne to jest wydarzenie i tak naprawdę jakimi jesteśmy szczęściarami, że udało nam się od samego początku tak wysoko dojść. To było takie wielkie wow! To o tych wrażeniach poglądowo-przeglądowych jeszcze porozmawiamy, ale najpierw taka kompilacja wypowiedzi przedstawicieli jury ostatniego mazurskiego lata kabaretowego Mulatka w Ełku oraz przedostatniego przeglądu kabaretów Paka w Krakowie. Kolejno głos zabiorą Jacek Kołodziej, Zenon Laskowik, Grzegorz Halama, a jako pierwszy Jerzy Jan Połoński. Szaleństwo! To jest, jeśli mogę powiedzieć, że taki najbliższy mojemu sercu kabaret, to niewątpliwie tak jest, no bo one bardzo mocno korzystają z tak zwanej formy teatralnej. One zapraszają nas do pewnego hermetycznego, można powiedzieć, teatralnego świata, gdzie ma wagę melodia, poprowadzenie postaci i tak dalej. I trzeba też zauważyć, że są brawurowe w tym. Bardzo spójny program, fajnie zagrany. W pewnym momencie skumulował się w formie takiego cyklu fajnie zaśpiewanych piosenek. Dziewczyny, duży potencjał. Technicznie dobre, sprawne. One wygrały rzemiosłem. To było bardzo, bardzo dobrze przygotowane. Widać było, że tam była praca jak przy spektaklu, że nie ma żadnej przypadkowości, a to ma ogromną siłę na scenie. To jest coś, co można polecić i na pewno jest dobrym doznaniem. I ona mi mówi, że mój kogut chodzi spać z kurami. Wyobrażasz to sobie? Takie koloryzowanie. Kura kurze wilkiem, Paulinko. No i wiesz, co jej powiedziałam? Wiesz, co jej powiedziałam? Takie powiedziałam. Zamknij dziób, koleżanko. Bardzo dobrze, pacyfikowałaś ją. Ale wiesz... To jest wszystko z tej zazdrości. Bo mój kogut to tak ostatnio fajnie w piórka obrósł, a ten jej mąż to taki zwykły skubaniec. Wow. Wróciłeś, kochanie, obiad ci podałam. Sprzątnęłam cały dom, ogródek skopałam. Dzieci w pokojach śpią, ja pięknie ubrana. W łóżku czekam, a ty zadajesz pytania. Co robiłaś dziś? Trapi się mój miś. Odpowiem ci. Jaja. Bo to mnie wyzwala. Bo gdy ja robię to, dusza śpiewa ma. Ponad chmury myśli me wiatr do przodu gna. Bo gdy ja robię to, płynę pod prąd rzek. Nikt mnie nie zatrzyma, już drugi widzę brzeg. A kiedy nie masz sił, oczy zamknij i śnij, że złote jaja masz i sobie radę dasz. Bo gdy ja robię to, radość moja trwa. Jaja, to jest pasja ma. Co tak patrzysz znów z niedowierzaniem? Durna jest odpowiedź ma, bo durne pytanie. I nie mówisz nic, zatroskanyś wżdy. Małżonka większe ma jaja niż ty. Małżonka większe ma. Ja. Ja robię to, tyrli, szerli, ha. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, tyrli, szerli, ha. Bo gdy ja robię to, tyrli, szerli, ha. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, tyrli, szerli, ha. A kiedy nie masz sił, oczy zamknij i śnij, że złote jaja masz i sobie radę dasz. Gdy się nie ma własnych jaj, każdy ci to powie. Musisz umieć robić je sobie. Kabaret A jak? Piosenka pod tytułem Son Gokur. Tytuł miał być przewrotny. Najpierw był to Kursong. My w swoich, powiedzmy, takich... między sobą, o, mówimy o tej piosence jak po prostu kury, a teraz śpiewamy kury. A Son Gokur, dlatego, że też jest taka postać bajkowa, która nazywa się Son Go. Kan chyba. Tak. Tylko to jest taka damska wersja Son Gokur. To jest o innym bohaterze. Bohaterce. O innej bohaterce, dokładnie. My cały czas, powiedzmy, gramy ten program, tak jakby po pierwsze półgodzinny, który powstał na pierwszej pace, program półgodzinny, który powstał na potrzeby festiwali w kolejnym sezonie, że tak powiem, ale też można zobaczyć w pełniejszych programach, można zobaczyć w programach godzinnych czy półtora godzinnych, bo może właśnie... ja podam tytuły, co? Pierwszy program Matki, Żony i Kucharki, tak. Drugi program Misja Męskość dla Mężczyzn. Trwają prace nad programem numer 3. O, możemy stąd się... jesteśmy w Radiowej Trójce. No, właśnie. To w takim razie prosimy o jakieś informacje, co będzie w trzecim programie. W trzecim programie na pewno pojawi się kilka sketchów, które przygotowałyśmy na ryjek tegoroczny. Tamtegoroczny. Czyli rybnicką jesień kabaretową. Tak, tam dopracowałyśmy te skecze i myślę, że się pojawią. A więcej nie chcemy zdradzać. Zapraszamy na jesieni. Też zaangażowałyśmy się w taki krakowski projekt, który nazywa się Kabaretowa Przeglądarka. I od stycznia właśnie mamy przyjemność go współtworzyć z jeszcze jednym krakowskim kabaretem, czyli kabaretem Trzecia Strona Medalu. I znanym pewnie publiczności kabaretowej Antonim Gorgoniem Gruchą, czyli Damianem Kubikiem. Wiecznie kandydującym na stanowisko prezydenta, tak jest? Co najmniej, oczywiście. Tam powstają na przykład skecze w wspólnych składach, które nam sprawiają olbrzymią radość i w tworzeniu, i w graniu, i z tego, co widzimy, też widzą, sprawiają dosyć dużą radość. Gdzie można was spotkać w najbliższym czasie?

a ja strzelę. Dobra. Uwaga. Raz. Nie tak szybko, Mariusz, no. Jeden. To jeden czy raz? Decyduj się. Zatłukę cię. Tato. Raz. Dwa. Trzy. Tato! Zastrzeliłeś wronę. Ale Mastela dostała prosto w łeb. Ojej. A? Wrona. No? Akurat leciała. No. Ty, no to jesteśmy uratowani, no. Zanieś ją dziadkowi i powiedz, że zadanie wykonane. A, i dodaj, że ja dzisiaj tego rosołu to nie będę jadł. Tato, no ale przecież... Rób, co mówię, śmieciu, albo wpakuję ci ołowianą pestkę w ten pusty łeb. Dobrze. No, Bożenko, jesteś wolna. Uciekaj. Szerokiej drogi. Tylko, kochana, uważaj na samochody. Uważaj! Bożenka! Bożenka! Kto wykradł plany tajnych broni? To kura. Kto wykrył szpiega w Pentagonie? To kura. Podwodnych łodzi bazę zniszczył? To kura. I wroga sztab obrócił zbliszcze? To kura, kura, kura. Tak to kura, wśród ptaków James Bond. To kura, popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją. Bo parę chwil jest już po tobie. License to kill. To kura, wśród ptaków James Bond. To kura, popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją. Bo w parę chwil jest już po tobie. License to kill. License to co? Potem w powietrzu się rozpływa, rozpływa. Na Malcie czy na Karaibach. I drży w powietrzu hasło znane. Martini, please, wstrząśnięte, niemieszane. Bo to kura, wśród ptaków James Bond. To kura, popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją. Bo w parę chwil jest już po tobie. License to kill. To kura, wśród ptaków James Bond. Popełniłbyś błąd, chcąc ująć ją, bo w parę chwil jest już po tobie. License to kill. License to kura. Reportaż penetrujący. Może tutaj jest. Panie Mrugała! Gdzie on się w tych krzakach pochował? No przecież nie można człowieka znaleźć. Panie Mrugała! Cicho, panie Mrugała, gdzie pan tutaj tu jest? Jestem. No gdzie pan się w tych krzakach, proszę pana, kuli? Chował się pan, proszę pana, pana znaleźć. Nie można, ja pana szukam. Polskie Radio, dzień dobry. A skąd pan się tu wziął? Co pan taki blady, spocony i trzęsie się pan? No, no proszę pana. Panie, no przyleciałem przez... Benigiem przyleciałem. Proszę pana. Z Polski. Panie Mrugała. Po raz pierwszy w życiu. Panie Mrugała, panie, ależ pan narobił. Ależ... Co ja narobiłem? Proszę pana, jednak potwierdza się, proszę pana, że pan się podszył za pilota, założył pan, co to jest? To jest mundurek mojego szwagra. No właśnie. Trochę za ciasny dla mnie. Trochę za ciasny. Bo ja zastąpiłem szwagra w tym locie. No właśnie. Szwagier jest pilotem, tak? Szwagier miał lecieć na Wyspy Kanaryjskie, proszę pana. Miał lecieć. Ale niestety z tym wiaderkiem na głowie obijał się od ściany do ściany w domu. Jakim wiaderkiem? Bo teściowa mówiła, wiaderko na głowę. Panie no. Mrugała, no wie pan co... I on do tej pory walczy prawdopodobnie. Ja musiałem go zastąpić, bo by go wywalili z linii lotniczych, no. No z roboty by go wywalili, rozumiem, proszę pana. Poświęciłem się, no. Pan ma dobre serce, proszę pana, ale trzeba troszeczkę jeszcze rozumu, proszę pana. No pan wsiadł do samolotu, jak pan i co pan, co pan zrobił, no? No nic nie zrobiłem, proszę pana, wziąłem co się dało. Co pan proszę... mi pokazuje, co to jest? Co to jest? No tu mam... Co to jest? Instrukcję. Aż, szwagier tak. Panu napisał? Bo to widzę odręcznie napisane. Pan pokaże to, co pan sobie napisał. To nie pan napisał, no bo przecież pan się chyba na tym nie zna, proszę pana. Nie znam się, tylko tu jest napisane... Fu, ale mi tutaj, proszę pana, obrazły mnie jakieś liszaje. Proszę pana, tu jest napisane... A sloty pan otworzył? Jakie sloty? No tu jest napisane, że pan otworzył sloty. Otworzyłem, jakie sloty? No. A klapy, proszę pana, na klapy pozycję drugą, jest tu jest tak napisane. Klapy? Pan ma słaby wzrok, widzę, pan ma okulary, proszę pana, jak denka od butelek, no. No tak może być. No tak może być, proszę pana. To nie, tak, nie może być, proszę pana. Nie może być tak, proszę pana. Pan jest nieodpowiedzialny. No jak pan... To się potwierdza, bo ten cień przeleciał, proszę pana, nad polskim radiem i mi wysłali, żem sprawdził. To ja dzwoniłem na lotnisko i się wszystko potwierdza. To skąd pan jest? Pan no jest... proszę pana, z polskiego radia jestem, no. I pan tutaj mnie znalazł, przecież ja wylądowałem na Wyspach Kanaryjskich. Panie Mrugała. Zgodnie z tym, co pokazywały wskazówki jakieś. Jakie wskazówki? Tak mi się wydawało, że to są Wyspy Kanaryjskie. Co pan bociana przez szybę zobaczył? Panie Mrugała. I udało mi się usiąść. Zamknąłem oczy i wylądowałem jakoś. No. Panie Mrugała, proszę pana, niech pan zrozumie, że pan wziął przez pomyłkę, bo pan przecież nic nie widzi przez te okulary, nie? No nie widzę, no proszę nie pana, byłem... pan wziął atrapę, którą specjalnie lotnisko zbudowało, tekturową atrapę 1:1 samolotu pasażerskiego, proszę pana. Przyleciałem atrapą Beniga 87? Nie wiem jakim, ale proszę pana, pan przyleciał atrapą, no. No proszę pana, ale przecież... Pan w zasadzie, można powiedzieć, porwał atrapę. Porwał atrapę i pan wylądował jeszcze, to jest po prostu niebywało osiągnięcie. Ile ja leciałem, bo... Proszę pana, nie wiem, ile pan leciał. No tam tyle zegarów jest w tej kabinie, że ja nie wiem, ile leciałem, ale mi się wydaje, że przeleciałem, że wylądowałem na Wyspach Kanaryjskich. Pan, pan zobaczy, jest... że pasażerowie, 88 osób, wypoczywają. Niemożliwe. Sobie, mają tutaj. Pan chyba żartuje, pan jeszcze jakieś osoby wziął? Panie Mrugała, po pan. No bo to pasażerski przecież nie to. Nieprawdopodobne, gdzie są ci? Gdzie no pan zobaczy, wyjdź pan z tych krzaków, tylko nie rób pan zadymy, bo ja tu naprawdę żywy z tego nie wyjdę. Widzi pan, oj, niemożliwe. Kocyki, pan się wycofa. Się pan się wycofa, szybko popatrzą, proszę pana. 58 osób zadowolonych, jak się dowie, że to. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Grają w piłkę, opalają się, proszę pana, pan 88 porwał. Pod Piaseczno, proszę pana, pan wylądował pod Piasecznem, proszę pana. Gdzie to morze jest? To jest... Fuj, liszaje mnie weszły, proszę pana, to nie jest morze, tylko to jest zalew, no. Jaki zalew? Nie pod Piasecznem, proszę pana, pan 20 kilometrów od lotniska jest. Oni myślą, że są na Kanarach, się świetnie bawią. Proszę pana. Panie, zdjęcia sobie robią. Panie Mrugała, jak oni się dowiedzą. No i będą kazali panu zwracać pieniądze za bilety, to pan się nie wypłaci, panie Mrugała. No co robić? Wie nie pan, wiem, co pan... No nie mogę, przecież nie wiem, dokąd uciekać, ale pan to nadaje na cały kraj, jak oni włączą radio, to będzie dopiero heca. Ja wiem, co nic, mam. Wie pan, co zrobię? Wezmę sobie... Co? Pana, zejmę co spodnie. No pan, zejmę po co spodnie, pan tam mam trykotki żółte takie. Wie pan co? Mam tu flamaster mój. No. Tutaj pan weźmie. Dobra. Czarny flamaster. Niech mnie pan pomaluje policzki. Leczkę, niech pan nie mówi, wiesz, no, z momentu, że... Szybko się, tak. O tu jeszcze z tej strony mocniej, tak. I czułeczko, prawda? Pan zdejmie tą czapkę, no. Krzaczory mam, mi głównie parę krzaczorów. Ja wybiegnę jako tubylec. Pan się tutaj... Ja wybiegnę, tak. Pan wejdzie tu. Ja wybiegnę jako tubylec. I co? Ja to tubylec może wołać. Proszę pana, panie Mrugała, ja widzę, że pan jest uczciwym człowiekiem, ja panu pomogę, ale ja pana uprzedzam. Proszę, niech pan... Jaka Unga Balunga? Unga Balunga będę udawał tubylca, no. Aha. I będę tam biegł. W to, może... A potem co? Nie wiem co. Potem to się... Co, do taksówki? No, może się uda. Unga Balunga wygląda na tubylca. Dobra, unga, niech pan balunga, już idzie, no. Unga Balunga, Unga Balunga, Unga Balunga. Panie Mrugała, ja nie wiem. Balunga, Unga Balunga. No poszedł, no. Oj, przewrócił się na leżak, wszystko się wydało, panie Mrugała. Hej, nie ma rady na to, chodzi wódka za tatą, taka z niej bestia chytra. Na przodzie tata drepta, a za nim o pół metra tupta sobie pół litra. Nie złości się, nie rzuca, o nic się nie wykłóca, nikomu nie przeszkodzi. I tylko czasem taciek okrzyk się wyrwie w chacie, znów wódka za mną chodzi. Mamusia robi fochy, mówiąc za mną pończochy też chodzą od tygodnia. Sprawdzaliśmy to z bratem, nie widać, a za tatem wódka posuwa co dnia. Badały tatkę wszędy kliniki i urzędy, wyszła taka konkluzja. W wyniku tych analiz u tatki to realizm, a u innych aluzja. Więc cieszymy się szczerze myśląc o charakterze prostym naszego tatki. zwłaszcza, że i za nami też chodzą wieczorami dwie śliczne małe ćwiartki. Bez aluzji Małgorzata Zwierzchowska i Oleg Grotowski wyśpiewali tekst Andrzeja Waligórskiego. My dziękujemy, na do usłyszenia turystyczny poradnik. Dzisiejszy kierunek Tatry, z Wierchowych spotkań Kasia Klich, Ania Korkosz i Białcanki, a z Białegostoku Krzysztof Szubsta. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi pytanie, gdzie się udać, żeby się udało? Specjalnie w tym celu prezentujemy Państwu motywator turystyczny Wal w Dal. Z nami żadna dal nie jest sina. Odcinek drugi. Tatry. Od lat górale proszą, by wszyscy Polacy przyjeżdżali w Tatry. No i się doprosili. Niestety. Polacy nie mieszczą się już w Zakopanem i zaczynają wchodzić coraz wyżej w góry. Rolki, wózki, hulajnogi, a nawet biegacze wkraczają już w pasmo lasu. Dopiero powyżej Kosodrzewin nieco się przerzedza. W strefie pokrytej śniegiem wózków z dziećmi jest już niewiele, ale ostrzegam, występuje tam masowo taternicza młoda fala, którą nie tylko widać, ale i słychać z dala. Kiedyś młodego taternika poznawało się po przetłuszczonych włosach i wielkim plecaku ze stelażem. Teraz poznacie ich po modnych butach, kolanku wesoło migającym w rozciętym dżinsie i białych t-shirtach z czerwonymi reklamami topowych marek. Od razu mówię, nie mam nic przeciwko takim strojom w górach. Co więcej, uważam, że takie zwyczaje pozytywnie przyczyniają się do selekcji naturalnej. Sam, będąc nastolatkiem, zdobywałem giewont w japonkach i w jakiś sposób jestem z tego dumny. Problem mam tylko z tym, że młodzi taternicy oprócz modnych strojów epatują też modną muzyką, więc jeśli chcecie usłyszeć majestat górskiej ciszy, pamiętajcie o zatyczkach. Warto też zabrać maskę na nos i usta, bo na szczyty wchodzi coraz więcej palaczy, a że na szczycie, jak to na szczycie, miejsca nie ma za dużo, musimy się jakoś pogodzić. Proponuję, żeby Tatrzański Park Narodowy wyznaczył szczyty dla palących i szczyty dla niepalących. Można też wprowadzić inne podziały szczytowe, bo ostatnio, kiedy byłem na Giewoncie, siedziała tam ze mną bardzo niebezpieczna mieszanka ludzka. Podekscytowana Holenderka tłumaczyła speszonemu Koreańczykowi, że nie wszyscy Holendrzy mieszkają w Amsterdamie. Trzy nastolatki piszczały z zachwytu, pozując do selfie, a potem kleły na Tatry, że są mega słabe, bo nie ma nawet Wi-Fi ani zasięgu. A jakiś blady chłopak zapewniał, że umiera i że na nic już dziś nie wejdzie, a nawet nie zejdzie. Było w tym coś szekspirowskiego, że umiera, ale nie może zejść. Starszy pan z czerwonymi plecami, paląc wyjątkowo śmierdzące papierosy, pouczał swego wnuka, żeby poszedł na weterynarza. Bo wszyscy ludzie oprócz weterynarzy to zwykli szmaciarze. Kiedy koledzy umierającego też zaczęli palić, a nastolatki odpaliły kozak muzykę Ever i zaczęły debatować o mocowaniu hybrydowych paznokci lampą LED-ową, uznałem, że w moim życiu rozdział Tatry chyba się zakończył. Zszedłem więc do baru Parzenica, zamówiłem kwaśnicę na żeberku i po 15 minutach w zgiełku, krzyku, dziecięcym płaczu i góralskiej muzyce usłyszałem wreszcie, proszę, kwaśnica na żeberku. Trochę mnie to zdziwiło, bo górale mówią przecież zawsze te swoje, proszę, kwaśnica na żeberku. Podnoszę głowę i widzę, że to prawdziwy góralski kelner, tylko że ciemnoskóry. I wtedy poczułem, że w moim życiu otwiera się nowy, nieznany rozdział pod tytułem Tatry. Chodziłek doliną do rania, nie pilno mi samej do spania. Może mi podpowie Rosicka, ka szukać miłego Janicka. Może mi podpowie Rosicka, ka szukać miłego. Widziałaś chłopca pięknego, uciekają łaska do niego. Dodało serno skowierzego, Jezu, koj nie znajdzie lepszego. Dodało serno skowierzego, Jezu, koj nie znajdzie lepszego.